करीब है मेरा रास्ता भी अजीब है, मेरी मंजिलें भी अजीब हैं, मेरा रास्ता भी अजीब है, मेरा रहनुमा भी है मुनफरिद, मेरा काफिला भी अजीब है, मेरा रहनुमा भी है मुनफरिद, मेरा काफिला भी अजीब है। यहाँ जो भी आए बने गदा, करे दिल फिदा, करे जान फिदा। यहाँ जो भी आए बने गदा, करे दिल फिदा, करे जान फिदा। के ये इश्क हक का है मैं तदा, सो यहाँ नशा भी अजीब है। के ये इश्क हक का है मैं कदा, सो यहाँ नशा भी अजीब है। मेरा रहनुमा भी है मुनफरिद, मेरा काफिला भी अजीब है। तेरे कुर्बे खास में वो मजा के जिस के मुंह को भी लग गया, तेरे कुर्बे खास में वो मजा के जिस के मुंह को भी लग गया, तो तमाम उम्र न छूट सका। के ये जायका भी अजीब है, तो तमाम उम्र न छूट सका। के ये जायका भी अजीब है, मेरा रहनुमा भी है मुनफरिद, मेरा काफिला भी अजीब है। जो है मुजरिम वो है ऐश में, जो है मुखलिसी वो है कैद में, जो है मुजरिम वो है ऐश में, जो है मुखलिसी वो है कैद में। के यहाँ जजा भी अजीब है, के यहाँ सजा भी अजीब है, के यहाँ सजा, के यहाँ जजा भी अजीब है, के यहाँ सजा भी अजीब है। अदर्स जब रहे इश्क का मुझे अक्ल वालों ने यूं कहा। दिया दर्स जब रहे इश्क का मुझे अक्ल वालों ने यूं कहा कि तेरा अमल भी अछूता है, तेरा मशवरा भी अजीब है, कि तेरा अमल भी अछूता है, तेरा मशवरा भी अजीब है, मेरा रहनुमा भी है मुनफरिद, मेरा काफिला भी अजीब है। रहे हक का गम जो उठा गए बज़बान हाल बता गए। रहे हक का गम जो उठा गए बज़बान हाल बता गए के मुजाहदा तो शदीद था सो मुशाहदा। जी हाँ, तकरीबन 9-10 हो ही जाती है। और सुना? अच्छा, अलावा आ रहे थे अगली बार तुम ध्यान करना जो 15 में भी भाग जाएंगे उसके सारी कमी महसूस हो रही है यहाँ पे। जाफर साहब पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं।